जब ब्रह्म रूप हो गया तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो है वह कल आया। तो मुक्ति का हेतु जो ज्ञान है, मुक्ति का हेतु क्या हुआ? ज्ञान हुआ। देखो ये बच्चे बीच में न बोले, इतना ध्यान रखना है। मुक्ति का हेतु जो ज्ञान है, ये ज्ञान की प्राप्ति का एक प्रकार अंतर साधनांतर करता है। क्रम से कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है? ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पर वो ज्ञान जो है वह कैसे उद्भूत होता है, इसके लिए एक साधनांतर देते हैं। मुक्ति हेतु ज्ञानस्य साधनांतर मा। मुक्ति का हेतु जो ज्ञान है, उसके लिए एक साधन जो है दूसरा साधन यहाँ पर बताते हैं। एक साधन तो पहले बता दिया, क्या साधन बताया था? कोई सकनोती है उसे कि काम क्रोधोद्भव वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है और जो है अंतसुख अंतराराम अंतर ज्योति हो जाता है, ऐसा जो योगी है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। अब दूसरी पद्धति बताते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत ही तेरता। कहते क्षीण कल्मषा, ये सबसे पहला साधन है ज्ञान मार्ग का। सबसे पहला क्या साधन है कि कल्मष जो पाप है, जो अशुद्धि है अंतकरण में, वो अशुद्धि दूर होनी चाहिए। वो अशुद्धि कैसे दूर हो? तो यज्ञ आदि शास्त्र विहित कर्म के द्वारा वह अशुद्धि दूर होती है। अशुद्धि आती है जगत में, वह कहाँ से आती है? दो प्रकार से आती है। एक तो उसमें अशुद्धि अशुद्धि आती है जो शास्त्र के अनुसार चेष्टा नहीं करता है। आज का मनुष्य सोचता है कि शास्त्र के अनुसार क्यों हम चेष्टा करें, किसी ग्रंथ के अनुसार क्यों चेष्टा करें? क्योंकि हमारे पास भगवान ने बुद्धि दिया है तो हमको अपनी बुद्धि के अनुसार चेष्टा करनी चाहिए। पर बुद्धि के अनुसार चेष्टा करने में बहुत बड़ा धोखा है। धोखा ये है कि एक विडंबना है कि जब व्यक्ति के पास शक्ति रहती है, जिस समय युवावस्था में शक्ति का उद्रेक होता है, उस समय अनुभव नहीं रहता है। उस समय अनुभव नहीं रहता। और जीवन में जब अनुभव का उदय होता है तब तक शक्ति क्षीण हो जाती है। ये जो विडंबना है मनुष्य शरीर में, एक बहुत बड़ी विडंबना है। बुढ़ापे में अनुभव तो आता है पर तब कर नहीं सकता, तब शक्ति नहीं है। जिस समय शक्ति कूदती है शरीर में, उस समय अनुभव नहीं रहता है। इसीलिए श्राद्ध जो है वह शास्त्र में श्रद्धा तत्व पर विशेष जोर दिया। श्रद्धा तत्व पर, श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा एक ऐसी कड़ी है कि जिसके द्वारा ही आप बड़ों में जो अनुभव है उस अनुभव के अनुसार अपनी शक्ति का संचालन कर सकते हैं। श्रद्धा छोड़ करके नहीं कर सकते। यदि जबरदस्ती माता पिता करावे तो ग्रंथि बन जाएगी, तो माता पिता का विद्रोही हो जाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा तत्व अपने यहाँ का जो है वो श्रद्धा तत्व ऐसा है कि यही एक ऐसी चीज है कि जिससे बड़ों के अनुभव का और शास्त्र और कुछ नहीं। शास्त्र तो ऋषियों के हजारों वर्ष की तपस्या का अनुभव है और वेद तो जो है साक्षात परमेश्वर जो है सर्वज्ञ है उसके द्वारा उपदिष्ट अनुभव है। उस अनुभव को हम के अनुसार हम अपनी शक्ति को चलावें, इसके लिए श्रद्धा छोड़ करके तो कोई उपाय नहीं। तो जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही अपने अंदर होने वाले दोषों को इस संसार में उन दोषों से अपने को बचा सकता है और जो मनमानी चलेगा वह उन दोषों से बचा नहीं सकता। एक चीज हो, ये प्रथम शुद्धि हो जाए। इससे क्या है कि पशु भाव से ऊपर उठ करके मनुष्य बन गया हो, कर्तव्य तो निकलने लगा ना। कर्तव्य से कर्तव्य बुद्धि से जो चलता है वही मनुष्य संज्ञा है और जो केवल स्वार्थ और जो है वह दूसरे से चलता है तो वो तो पशु संस्कार है। मनुष्य की अपनी विशेषता है कि कर्तव्य से निकलता है। तो पहले शास्त्रानुसार चलेगा, तो शास्त्रानुसार चलेगा तो अब इसको विभिन्न प्रकार की कामना है तो कामना की भी पूर्ति शास्त्र के अनुसार करेगा तो सकामता का दोष रहेगा। पर इस जगत के व्यवहार में दोनों चीजें, एक व्यवहारिक सुविधा होती है पर उसके साथ एक कर्तव्य होता है। जैसे व्यक्ति कहीं काम करता है तो उसको रुपया मिलता है, रुपये से व्यवहार चलता है, रुपये से व्यवहार चलता है पर उसी के साथ एक कर्तव्य का उसके ऊपर आता है। पैसा वह लेता है तो उसके ऊपर कर्तव्य आता है कि नहीं आता है। अब उसका जीवन कर्तव्य प्रधान है कि पैसा प्रधान है, ये विचार नहीं। उसका जीवन पैसा प्रधान हो जाएगा तो कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, वो ठीक उपयोग नहीं करेगा। पैसा प्रधान हो जाएगा कि जितनी कम शक्ति लगाने में पैसा मिले उतने शक्ति लगाएगा और कर्तव्य प्रधान उसका जीवन हो जाएगा तो क्या करेगा कि अपनी पूरी शक्ति उस काम के लिए लगाएगा। जैसे एक अध्यापक है, अब यदि पैसा प्रधान हो गया तो उतने दिन पढ़ाने जाएगा जितने से उसके पैसा में बाधा न पड़े है? और वह इतने कमजोर ढंग से पढ़ाएगा कि जिससे हमको ट्यूशन भी मिले है? उसकी दृष्टि कहाँ चली जाएगी कि भाई पैसा प्रदान हो गया ना तो स्कूल में कॉलेज में कमजोर ढंग से पढ़ाएगा। क्यों कमजोर ढंग से पढ़ाएगा कि विद्यार्थी यहाँ पर कुछ नहीं जान पाएगा तो जो है वह ट्यूशन में आएगा। वो तो इससे क्या होगा, अपनी भी वो हानि करेगा क्योंकि अपने कर्तव्य से गिरा, अपनी भी हानि करेगा और समाज की भी हानि करेगा, राष्ट्र की भी हानि करेगा। और जो कर्तव्य प्रधान हो जाएगा तो उसको भी पैसा मिलेगा, व्यवहार तो चलेगा ही पर उसको पैसा अनीति से तो मिलेगा नहीं, कर्तव्य पालन से। तो अपनी पूरी शक्ति लगाएगा, जितनी उसमें जितना ज्ञान है जितनी शक्ति है उतना ज्ञान उतनी शक्ति किस लिए लगाएगा कि जिस पद पर है उस पद में जो सेवा है उस सेवा को पूरा करने के लिए लगाएगा। तो अपना भी लाभ करेगा क्योंकि उसके अंदर जो है एक प्रकार की आत्मग्लानी नहीं होगी, उसके अंदर एक जो है प्रसन्नता उत्पन्न होगी कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया तो अपना कल्याण किया और विद्यार्थी को ये जीवन के स्तर को उठाने के लिए पूरी शक्ति लगाया तो विद्यार्थी का जीवन का स्तर जरूर उठेगा। कोई इतने परिश्रम से पढ़ाया कि विद्यार्थी को प्रत्यक्ष करा दिया, जो ग्रंथ पढ़ा रहा है उसको प्रत्यक्ष करा दिया उसने कॉलेज में स्कूल में ही, अब विद्यार्थी को दूसरे प्रकार की किसी चीज की अपेक्षा नहीं रही, वो घर परिश्रम करके उसको धारित कर सकता है। तो इससे जो है वह समाज की भी सेवा किया, राष्ट्र की भी सेवा किया, परमेश्वर के सामने सच्चा रहा, अपने सामने सच्चा रहा, इतनी चीज हो गई। और जब कर्तव्य प्रधान उसका जीवन हो जाता है, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है, जब कर्तव्य प्रधान उसका जीवन हो जाएगा तो ये निश्चित समझना चाहिए कि उसके अंदर का विकास होगा, उसके अंदर का पाप क्षीण हो जाएगा, क्योंकि पाप के लिए अब अवसर नहीं रहेगा। कर्तव्य प्रधान व्यक्ति के जीवन में पाप का अवसर नहीं होता है, और अर्थ प्रधान व्यक्ति के जीवन में पाप ही आता है, क्योंकि कर्तव्य का तो उसको ध्यान नहीं है, तो नीति से अनीति से कैसे भी वो पैसा अर्जित करेगा। अब ये आज की जो पद्धति हो गई है ट्यूशन की कौन सी आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? यदि विद्यार्थी अपने कर्तव्य के अनुसार क्लास में जाता है और अध्यापक अपनी पूरी शक्ति से पढ़ाता है तो ट्यूशन की कौन सी आवश्यकता रहती है, क्योंकि वही अध्यापक तो फिर ट्यूशन लेता है, तो वह स्कूल में ही क्यों पूरी शक्ति से नहीं पढ़ा देता है? नहीं, पर अर्थ प्रधान जीवन को जाने से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति हो जाती है। हम लोग तो पढ़े तो कभी ट्यूशन की जो है वह ट्यूशन का नाम ही नहीं सुना था। और हमारे यहाँ की पद्धति क्या है, जो हमारे यहाँ की परंपरागत पद्धति है, तो जो ग्रंथ जो है आपने पढ़ लिया वो दूसरे को आप पढ़ा सकते हो। हमारे यहाँ कहते इन्होंने लघु पढ़ लिया है, इनसे लघु पढ़ लो। इन्हें पढ़ लेने का अर्थ ही होता था कि पढ़ा देना। आज तो पढ़ने का तात्पर्य हो गया सर्टिफिकेट प्राप्त करना, पढ़ा देना ये नहीं रहा, इसलिए पढ़ा देने की शक्ति नहीं उसमें जागृत होती, लक्ष्य के अनुसार ही शक्ति जागृत होती है। अब तो पढ़ा सर्टिफिकेट जो है प्राप्त हो जाए, इतने लक्ष्य है, तो पढ़ लेने का अर्थ होता था कि हमने पढ़ लिया है, हमसे पढ़ लो, ये पढ़ाई का अपने यहाँ का स्तर था इस ढंग का कि हमसे पढ़ लो। अब वो क्या हो गया कि वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्षीण कलमश कब होता है, पहले देखिए इसी व्यवहार में कर्तव्य जब सावधान हो जाता है तब क्या होता, उसके पाप दूर होने लगते, फिर वो निष्काम हो जाता है, उसका जीवन कर्तव्य प्रधान होकर के निष्काम हो जाता है। तो जो भी काम करता है वो कर्तव्य की दृष्टि से करता है, घर के लोगों का पालन करता है तो भी कर्तव्य प्रधान होकर के करता है, मोह प्रधान होकर के नहीं करता है, तो वो हो गया क्षीण कल्मषा। हाँ, निश्चित आएगी, कर्तव्य प्रधान हो जाएगा तो निष्कामता आएगी उसमें, और निष्काम हो जाएगा तो उसके कलमश जो है वह क्षीण हो गए, अब क्षीण कलमश हो गया वो। तो पहले होगा क्षीण कलमश, क्षीण कलमश हुए बिना कोई ऋषि नहीं हो सकता है। जब तक क्षीण कलमश नहीं है तब तक जो है जीवन को अंतर्मुख करके सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। इसलिए जो क्षीण कलमश हो गया तो क्षीण कलमशा ऋषय, अब क्या हो गया वो ऋषि हो गया। तो क्षीण कल यज्ञादि के द्वारा जो है कर्तव्य कर्म के द्वारा यज्ञादि के द्वारा जो है क्षीण कलमश हो गया, और क्षीण कलमश हो गया तो ऋषि हो गया। ऋषि हो गया माने अब सूक्ष्म वस्तु विवेचन में उसकी बुद्धि समर्थ हो गई। पहले तो उसकी बुद्धि बहिर्मुख थी, तो स्थूल विषय का विवेचन उसकी बुद्धि करती थी, पर मन का विवेचन इंद्रियों का विवेचन, आत्मा का विवेचन, ये सब विवेचन करने में उसकी बुद्धि समर्थ नहीं थी। धर्म का विवेचन, मोह का विवेचन करने में उसकी बुद्धि समर्थ नहीं थी। अब जब क्षीण कल्मश हो गया तब हो गया ऋषि। ऋषि हो गया मतलब अब उसकी बुद्धि सूक्ष्म वस्तु विवेचन में समर्थ हो गई। तो सूक्ष्म वस्तु विवेचन में जब समर्थ हो गई उसकी बुद्धि, तब वो श्रवण मनन निधिध्यासन में समर्थ बनेगा है? तभी वो श्रवण कर सकता है। जो ये शास्त्र कहा जा रहा है, जो क्षीण कल्मश है वो इसको श्रवण भी करे तो उसके पल्ले क्या पड़ना है? उसके पल्ले तो पड़ना नहीं है। क्षीण कल्मश जो है इस शास्त्र के सूक्ष्म अर्थ को समझने में समर्थ होगा। तो श्रवण इसी का नाम है कि आप ठीक ठीक आपके बुद्धि में बैठ गया, समझ लिए। तब जब आप समझ लेंगे तब आप जाकर के मनन कर सकते हैं। तो श्रवण मनन करने में समर्थ हो जाएगा। क्षीण कल्मश ऋषि हो गया। ऋषि क्यों हो गया? वो श्रवण मनन करने में समर्थ हो गया। श्रवण मनन करने में क्यों समर्थ हुआ? इसलिए कि सूक्ष्म वस्तु विवेचन का उसमें सामर्थ्य आ गया। कल्मश जो पाप था वो उसको सूक्ष्म वस्तु विवेचन का सामर्थ्य उसका वो नहीं जागृत नहीं होने दे रहा था, क्योंकि स्थूल में बुद्धि पड़ी रहती थी तो सूक्ष्म तत्व के विवेचन में समर्थ नहीं होता था। अब वो सूक्ष्म तत्व के विवेचन में समर्थ हो गया। जब सूक्ष्म तत्व के विवेचन में समर्थ हो जाएगा तब हो जाएगा छिन्न द्वैध। ये द्वैध क्या होता है? जहाँ दो कोटि है, ऐसा है कि ऐसा है, यानी संशय। संशय में दो कोटि होती है, संशय में दो कोटि रहती है। ऐसा है कि ऐसा है, ये जो दूर से दिखाई दे रहा है कि गाय है कि नील गाय है, अब देखिए दो कोटि हो गए। ये क्या है? ये ठूठ दिखाई दी, ये ठूठ है कि मनुष्य कोई चोर तो नहीं बैठा है? ये रस्सी है कि सांप है? अब संशय, तो संशय का नाम ही द्वैत। ये संशय सूक्ष्म विषय संशय बहुत प्रकार के, जैसे अब साधक को क्या संशय समझना चाहिए कि भाई आत्मा चैतन्य है कि जड़ है? अभी संशय लगा है। यदि आत्मा चेतन है, तब तो शरीर आदि आत्मा होगा नहीं, क्योंकि ये जड़ होता है। तो आत्मा जड़ है कि चेतन है? अब एक संशय यही हो जाएगा। अब दूसरा संशय क्या हो जाएगा? यदि आत्मा मान लो चेतन है, तो चेतन है तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, ये शरीर के साथ ही, शरीर के एक चेतन बहुत लोग मानते हैं, चारवाक भी मानता है, पर वो समझता है कि शरीर के साथ चेतन उत्पन्न होता है और शरीर के साथ चेतन का नाश हो जाता है। वो कहता है कि जैसे जो है चूना कत्था है और पान सुपारी, इसको मिला करके जो है मुख में रख लीजिए तो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। तो पान तो हरा है कि नहीं? पान हरा है, सुपारी जो है सफेद और जो है भूरे रंग की है, और चूना तो एकदम सफेद है, कत्था जो है कत्थई रंग का है, पर लाल रंग कैसे उत्पन्न हो गया? इसी प्रकार जो वायु है और अग्नि है और जल है, ये पृथ्वी है, ये चार भूत है, जैसे वहाँ चार चीज है पान सुपारी कत्था चूना, ऐसे यहाँ भी चार है, वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये चारों को इसमें शरीर, चारों से शरीर बना दिया, अब इसमें चेतनता आ गई। तो जैसे उसमें लाल रंग उत्पन्न हो जाता है ऐसे इसमें चेतनता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए भूतों का कार्य चेतन है। अब यदि सिद्धांत को मान लें तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब तो शरीर के साथ आप चेतन भले ही है पर शरीर के साथ आप उत्पन्न होंगे, शरीर के साथ आपका नाश हो जाएगा। तब तो धर्मादि की कोई व्यवस्था ही नहीं है क्योंकि आगे से आपका कोई संबंध है नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर तो तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी कर सकते हो, पैसा इकट्ठा कर लो, क्योंकि मरने के बाद जो है, मरने के बाद तो कहीं जाना आना होता नहीं है, पर नास्तिक बाद आ जाएगा। तो इस विषय में भी विचार करना पड़ेगा कि चेतन है आत्मा तो नित्य है कि अनित्य, शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता है कि नहीं है, और शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं है तो शरीर के मरने से आप मरोगे नहीं है? और यहाँ पर जो कर्म किए हो उसी के अनुसार दूसरा शरीर तुमको मिलेगा, देवता शरीर आपको मिल सकता है, पुण्य किए हैं तो देवता शरीर मिल सकता है, मनुष्य शरीर भी मिल सकता है, या जो है वह पशु शरीर मिल सकता है, पाप कर्म किए हैं पशु शरीर भी मिल सकता है, आप नरक भी जा सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आत्मा को आप नित्य मानेंगे। तो इस विषय में भी संशय है, ये संशय को दूर होगा तभी तो वो अच्छिन्न द्वेधा बनेगा, तो श्रवण मनन के द्वारा ये संशय भी उसका दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ पिछले बार वो बाल संस्कार शिविर में एक लड़का लखनऊ का आया, तो ऐसे चल रहा था योग वाशिष्ठ की बात, तो उसे हमने सभी विद्यार्थियों से पूछा कि किसी को पिछला जन्म याद है, वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा हमको याद है। हमने कहा तुमको कैसे याद है, कहा पिछले जन्म में मैं ठाकुर था, लखनऊ के इस मोहल्ले में मैं था, हैं? इस मोहल्ले में था मैं, और अभी मेरे वहाँ चार लड़के हैं, जो कोई 50 वर्ष का है, कोई 52 वर्ष का है, कोई 54 वर्ष का है, ऐसे हमारे चार लड़के वहाँ पर हैं। हमने कहा कि भाई चार लड़के हैं, ये तुमको ज्ञान है, तुमको स्मरण है लड़कों का? कहा हमको बिल्कुल स्मरण है लड़कों का। हमने कहा लड़के भी तुमको पहचानते हैं? हाँ लड़के ऐसे नहीं पहचानते हैं, पर अब लड़के भी हमको मानते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैंने सब बता दिया, है? सारी घटना बता दिया पहले की, तो लड़के भी मानने लगे कि हमारे पिता ही हैं कुछ पिछले जन्म की, तो लड़के हमको प्रणाम करते। अब पहले मैं क्षत्रिय था और अब मैं ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण हूँ, पहले क्षत्रिय था। हमने उससे पूछा कि अच्छा जब तुम्हारा शरीर छूट रहा था तो वो शरीर कैसा था? ना एकदम ऐसे हो गया था, ऐसे एकदम बूढ़ा शरीर था और उसमें झूरी झूरी निकल गई थी, एक एक नस दिख रही थी, ऐसा शरीर था वो। हमने कहा अभी तक तुमको शरीर स्मरण है? कहा बिल्कुल स्मरण है, मरते समय का शरीर भी स्मरण है हमको। फिर हमने उससे पूछा कि तुमको कभी मोह भी होता है उन लड़कों का? तब चुप हो गया, फिर कहा कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी वो लड़के के रूप में चित्त में आ जाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है। अभी फिर आया था, अभी मैं 12 बंकी था तो अपने पिता को लेकर के आया था, उसके पिता का कहना था कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। हमने कहा भाई तुम देर से आए, अभी दीक्षा नहीं हो सकती, फिर आना। तो वो दोनों आए थे। हमने कहा ये तुम्हारा भाई, दो भाई थे वो। हमने कहा तुम्हारा जो भाई है इस भाई का कोई स्मरण है? कहा इसका स्मरण हमको ज्यादा नहीं है, इतना मैं इसके विषय में जानता हूँ कि पिछले जन्म में इसने विवाह नहीं किया। और बड़ा भाई जो था वो बहुत बुद्धिमान दिखता था, उसमें ऐसी शक्ति दिखती थी, बुद्धिमत्ता और जो है धैर्य और ये स्थैर्य सब बहुत था उसमें। तो उसने कहा हमको इतने स्मरण है कि ये जो है था तो और विवाह नहीं किया जीवन में, इससे ज्यादा इसके विषय में हमको स्मरण है। तो अब ये देखिए कि ये पूर्व शरीर से संबंधित हुए बिना कैसे होगा? पूर्व सब तो शास्त्र के द्वारा ये निर्धारित होता है, क्योंकि विज्ञान इसका निर्धारण नहीं कर सकता। विज्ञान तो शरीर से अलग जगह में चेतनता को पकड़ नहीं सकता है, विज्ञान तो इदम का निर्धारण करेगा, अहम का निर्धारण तो नहीं कर सकता, यह के विषय में निर्धारण कर सकता है, मैं के विषय में तो निर्धारण नहीं कर सकता, और चेतन मैं का अर्थ है तो ये भी एक संशय है, तो ये संशय भी दूर होगा। फिर और भी बहुत संशय है, आप संशय सोचिए साधक का, मैं इसका विस्तार इसलिए कह रहा हूँ कि साधक के बहुत संशय है। फिर मान लो मैं चेतन हूँ और नित्य हूँ, फिर भी व्यवहार शरीर के साथ करना पड़ता है, तो शरीर के गुण दोष हमको लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये भी तो संशय हो सकता है। शरीर के जो शरीर के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, तो शरीर के साथ जब व्यवहार कर रहा हूँ तो शरीर के गुण दोष हमको लगेगी कि नहीं लगेंगे, तो चेतन शरीर से जो है वह संबंधित है कि नहीं है, ये भी आपको हो सकता है। और आत्मा चेतन भले ही है पर करता है कि नहीं करता है, कर्तृत्व उसमें है कि नहीं है, अब कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी होगा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में है कि नहीं है, क्योंकि कर्मकांडी करता जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा उसको, तो उसमें कर्तृत्व भी आत्मा में मालूम होता है, भोक्तृत्व भी मालूम होता है, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का धर्म है कि कल्पित है, ये भी संशय आपको हो सकता है। अब इस भी संशय का श्रवण मनन से ही ये संशय भी दूर होगा। दूसरे जो है आप देखेंगे कि अब ब्रह्म की बात आती है तो आत्मा परमात्मा से भिन्न है कि परमात्मा रूप है, ये बड़ा भारी संशय है। और परमात्मा जगत को बनाने वाला है, शासन करने वाला है, आत्मा भले ही चेतन हो पर शरीर परिच्छिन्न है, शरीर परिच्छिन्न है तो परमात्मा से भिन्न है कि परमात्मा से अभिन्न है, ये भी संशय आपके मन में हो सकता है। तो ये सब संशय है, ये सब संशय है। अब ज्ञान का हेतु कर्म है कि ज्ञान का हेतु क्या है, इस विषय में भी संशय हो सकता है। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है कि कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है कि श्रवण मनन से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी भी संशय। मुझे ज्ञान है कि नहीं है ऐसा भी संशय हो सकता है, ऐसा भी संशय हो सकता है। और हिमालय में क्या होता है ना, वो देवता आते, देवता वो लोग उत्सव करते तो देवता किसी के शरीर में आते, तो वहाँ उत्तर काशी के पास वो जो है संग्रहालय में कंडार देवता सबसे प्रसिद्ध देवता है, वो सभी देवताओं का मालिक। एक महात्मा उत्तर काशी के गए थे तो उसमें देवता आया हुआ था, सब लोग पूछ रहे थे उससे, तो इन्हें कहा कि अच्छा तुम सच्चे देवता हो कि झूठे देवता हो, उन्होंने कहा मैं सच्चा देवता हूँ, सीधे बोल दिया मैं सच्चा देवता हूँ। कहा तुम सच्चे देवता हो तो बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं है, कहा तुमको ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा तू देवता नहीं है मुझे ज्ञान है, कहा जब ज्ञान है तो फिर संशय कैसे हुआ तुम, ज्ञान है तो संशय। आजकल के लोग समझते हैं कि ये देवता आदि जो है ये ऐसी कल्पना है। मैं हिमाचल प्रदेश में गया, देखो सब जगह ईसाइयों का प्रवेश हो गया सभी प्रांतों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है कि जहां पर कोई भी ईसाई का प्रवेश नहीं हो पाए। अब देखिए बताता हूँ, अब तक क्यों नहीं हो पाए, बहुत प्रयास में लगे हो, बहुत भी प्रयास में लगे हैं फिर भी उनकी दाल जैसे सब जगह गल रही है वहां क्यों नहीं गल रही है। वहां गांव गांव में देवता है और वो देवता जैसा कहता है वैसा मानते हो, आपके विषय में जो देवता कह देगा ये सच्चा साधु है तो भगवान के समान आपको पूजेंगे, और यदि वो देवता कह देगा ये धोखे का साधु है तो आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। बुद्धिवादी लोग बताए कि ये बात तो ठीक नहीं है, हमने कहा ठीक नहीं है पर देखो उनकी रक्षा कौन कर रहा है, देवता ने मना कर दिया बिल्कुल, अपना धर्म नहीं छोड़ना, तो अब देवता ने मना कर दिया तो कभी भी मान नहीं सकते, चाहे तुम कितना समझाओ कुछ भी कर दे पा सकते, तो वहां के देवता ने उसको रक्षा करके वहां के लोगों को रखा है, वहां के लोगों की रक्षा वहां के देवता ने करके रखा है, क्योंकि देवता ने नहीं कहा, देवता ने मना कर दिया कि नहीं ये धोखे का काम है इसमें नहीं जाना, बस इसी ही देवता की आज्ञा से वहां का जो है प्रांत का प्रांत रक्षित है। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य था कि ये देखिए द्वैत जो है भिन्न प्रकार के कई भी कभी भी आपको शंका हो सकता है, जो हमको ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है कि उसमें कुछ कमी है, ऐसा भी तो संशय हो सकता है आपको, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आपने ज्ञान सुना देखा, पर आपको ये संशय हो सकता है कि असली अपरोक्ष अपने को हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि व्यवहार का भान तो होता ही है, तो असली अपरोक्ष हुआ कि नहीं हुआ तो ऐसा भी संशय हो सकता है आपको। तो और ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ज्ञान उत्पन्न होने पर जब ये शरीर भस्म नहीं होता है तो विदेह मुक्ति कैसी हो सकती है? ज्ञान होने पर ये शरीर भस्म हो जाना चाहिए, जगत भस्म हो जाना चाहिए। एकमेवा द्वितीय दर्शन जो शास्त्र में कहा गया है उसका फल इस प्रकार का यदि प्रकट नहीं हो रहा है तो फिर मरने पर कैसे जो है मुक्ति हो सकती? ऐसे संशय बहुत प्रकार के, पर उसको दूर करने का उपाय क्या है? यही शास्त्र श्रवण और इसका मनन। तो ये कौन कर सकेगा? इसके लिए आपको पहले ऋषि बनना पड़ेगा, ऋषि। और ऋषि आप कब बनेंगे? जब आप क्षीण कल्मश हो जाए। तो क्षीण कल्मश कैसे होंगे? जब कर्तव्यत्वेन निष्काम भाव से आप कर्म में प्रवृत्त होंगे तब आप जो है क्षीण कल्मश होंगे, और जब क्षीण कल्मश आप हो जाएंगे तब ऋषि हो जाएंगे, और जब ऋषि हो जाएंगे तो श्रवण मनन के आप अधिकारी बन जाएंगे, और जब श्रवण मनन का आपका परिपाक हो जाएगा तब आप छिन्न द्वेधा हो जाएंगे, तब आप छिन्न द्वेधा हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का संशय आपके अंदर नहीं रहेगा। इसलिए समर्थ गुरु रामदास जी अपने दास बोध भी कहते हैं जिसके अंदर से संशय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है वही ज्ञानी। ज्ञानी वही है कि जिसके अंदर से संशय का अस्तित्व समाप्त हो गया है, सदा के लिए समाप्त हो गया है, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं छिन्न द्वैधा। अब जब आप छिन्न द्वैधा हो जाएंगे ना तब उसके बाद निधि ध्यासन होगा, क्योंकि जब तक द्वैध रहेगा संशय रहेगा तब तक एक विषय में आपकी अविचल बुद्धि नहीं होगी, तो निधिध्यासन आपका नहीं होगा। जिसको ध्यान देगी आप एक विषय में अविचल बुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक संशय रहेगा, क्योंकि जब विषय ही साफ नहीं हुआ तो वो तद्रूप तक कैसे होगी? अपना स्वरूप ही साफ नहीं हुआ, आपका अपना ज्ञान ही साफ नहीं हुआ तो तद्रूपता कैसे होगी? तो तद्रूपता कैसे होगी? तो इसलिए निधि ध्यास श्रवण मनन के द्वारा क्या हो गया? निस्संदिग्ध हो गया, प्रमेय विषयक संशय निवृत्त हो गया, प्रमाण विषयक संशय निवृत्त हो गया, ये संशय निवृत्त हो गए। अब उसके बाद जो है अपने परमात्मा स्वरूप में निधि ध्यास होगा। जब निधि ध्यास का परिपाक होगा तो क्या होगा? आप तब यतात्मान निधिध्यासन का परिपाक जब हो गया तब हो जाएगा, तब आप जितात्मा हो गए, तब आपका अंतःकरण भी क्या हो गया कि आत्म स्वरूप को प्राप्त हो, तभी वस्तुतः जो है आप यतात्मा बनेंगे। और जब यतात्मा बन जाएंगे ना है तो कहो जो यतात्मा हो जाता है आत्मस्वरूप करके अपने को जान लेता है, जो अपने बुद्धि को भी आत्मस्वरूप करके दीप कर लेता है, यानी तब आपको आत्मस्वरूप का अपरोक्ष हो जाएगा। तो कहते जब अपरोक्ष हो गया तब तो कुछ भी शेष नहीं रहा, अपरोक्ष जब हो गया तो कुछ भी शेष नहीं रहा ना। अरे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई आपको, मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि परमात्मा स्वरूप का अपरोक्ष। अब आपको अपरोक्ष प्राप्त तो आप जीतात्मा हो गए। जीतात्मा ये हो गए कि अब तक आपकी अहंता बुद्धि पर्यंत में केंद्रित थी, है। अब वो बुद्धि भी बाधित हो गई, स्वरूप में हो गए, तब ज्ञानी के द्वारा जो व्यवहार होगा वो व्यवहार फिर कैसे होगा, क्यों होगा, व्यवहार कैसे होगा और क्यों होगा, दो प्रश्न आता है। क्योंकि व्यवहार का कोई निमित्त नहीं रहा। अब श्रवण मनन निधिध्यासन तक तो निमित्त था, छिन्न द्विधा बनने के लिए श्रवण मनन किया उसने, और आत्मस्वरूप स्वरूपोपलब्धि के लिए उसने निधिध्यासन किया। तो यहाँ तक तो जो है प्रयत्न के लिए अवसर था, पर जब परम लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उसके बाद कुछ करने का अवसर खत्म हो गया। तो जब तक शरीर है तब तक उसका व्यवहार कैसा होगा, कहा कि अब जब तक शरीर है तब तक उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जैसे पहले एक शरीर को अहम करके जानता था या एक शरीर को मम करके जानता था, तो इसके हित में रहता, उसके स्वाभाविक जो उसकी वृत्ति रहती थी वह इसके हित में रहती थी। अब उसने अपने व्यापक स्वरूप को जान लिया, तो जब व्यापक स्वरूप को में प्रतिष्ठित हो गया तो वह व्यापक हित का ही हित में उसकी बुद्धि काम करेगी। उसकी बुद्धि कभी सीमित हित में नहीं काम करेगी। तो उसका प्रत्येक व्यवहार कैसे होगा, व्यापक सर्वभूत हिते रता, बस यही उसका व्यवहार है। सर्वभूत के साथ एक समान उसके अंदर हितत्व वृत्ति रहेगी, ऐसा नहीं कि इसके प्रति ऐसा है जैसे, सर्वभूतों के प्रति उसके हृदय में एक भाव आ गया। इसलिए सर्वभूतों के हित के प्रति उसका स्वाभाविक जीवन हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपने हित में कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है, अरे कोई चीज आई तो आंख बंद हो जाती है, कोई ढेला आया लाठी आई तो ऐसे हाथ हो जाता है, उसके लिए कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे संपूर्ण भूतों के, संपूर्ण प्राणियों के हित के विषय में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो सर्वभूत हिते रता, इस प्रकार के जो ऋषि हैं वह ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति जो है रूपी मोक्ष को अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि क्रम दिया, ये क्रम लगाया, क्षीण कल्मषाः अतेव ऋषयः यस्माद् ऋषयः तस्माद् छिन्नद्वैधा, यस्माद् छिन्नद्वैधा तस्माद् निधिध्यासने नेतात्मानः, और तत्पश्चात क्या हो गया, सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर ये क्रम जो है वो बता दिया। तो कहीं भी जो है इसी को कहा ना, यस्मिन सर्वाणि भूतानि, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, सभी प्राणी आत्मरूप हो गए। तो जो आत्मरूप सभी प्राणी हो गए तो उसका व्यवहार कैसा होगा बोलो, उसका व्यवहार यही होगा, दूसरा व्यवहार होगा नहीं। इसलिए सर्वभूत ही थे रमा, तत्र को मोह है का शोक एकत्व अनुपश्यत, वो एक जो है वो एक आत्म रूप करके सारे विश्व को जब गृहित कर रहा है तो उसके अंदर शोक मोह हो कैसे सकता है, इन्हें शोक मोह की संभावना ही, जगत की संभावना ही समाप्त हो गई। उसमें भी आया ना वृद्धारण्य, तद यो है यो देवानाम सर्वम अभवत, जो जो देवताओं ने भी जो जिसने वो आत्म तत्व को जाना वो सर्वरूप हो गया, ऋषियों में जिन्होंने जाना वो सर्वरूप हो गए, मनुष्यों में जिन्होंने जाना वो भी सर्वरूप हो गए, ऐसा शायद बेहतर की बात है ना। यो देवानाम प्रतिबुद्धि सर्वम हो तो सर्व रूप हो गए, तो ये सर्व रूपता जो है यही हो गया सर्वभूत हितेरता है। अब उसके बाद थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें। पापादि लक्षणम कर्मसम छीयते, यही टीकाकार ने लिया दिया ना है? कि यज्ञादि नित्य कर्म का अनुष्ठान जब ये करता है, यानी कर्तव्य इसका जीवन हो जाता है। नित्य कर्म कर्तव्य, नित्य नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो कर्तव्य विहित है, सकाम नहीं है। इसलिए यज्ञादि नित्य कर्मानुष्ठानात् पापादि लक्षणम कर्मसम छीयते, पापादि लक्षण कलमश उसका क्षीण हो जाता है। और जब पापादि कलमश क्षीण हो जाता है ततश्च श्रवणाद्यावृत्ति सम्यक दर्शनम जायते, है ना? वही बात आ गई ना, तब ऋषि हो गया। ऋषि हो गया माने श्रवणादि की आवृत्ति कर दिया, तो आवृत्ति करेगा तो सम्यक दर्शनम जायते, सम्यक दर्शन उसको उत्पन्न होगा। तो मुक्ति ही, और सम्यक दर्शन जब उसको उत्पन्न हो जाएगा क्रम से, तो मुक्ति अप्रयत्ने ने भवति, तो बिना प्रयत्न के मुक्ति हो जाएगा। इसी के बीच में ले लेना छिन्न द्विधा यथा। तो ये कहाँ का प्रतीक लिया? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमसा, इसीलिए दो ही का अर्थ किया है उन्होंने। ध्यान में है कि नहीं? टीकाकार ने दो के अर्थ किया, क्षीण कलमसा ऋषय, और इससे ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञान प्राप्ति उपायानंतरम दर्शेता, ज्ञान प्राप्ति का उपाय दूसरा बताते, ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? तथा छिन्न द्वैधा है, सर्व संशय निवृत्त हो जाएगा। कि ये भी मूल पर है, ये भी जो है क्या है, मूल पर है। छिन्न द्वैधा यतात्मानम सर्वभूत ही तेरता श्रवण, इसको जरा समझ लीजिए, थोड़ी टीका और देखिए। श्रवणादिना संशय निरसनम, श्रवण मनन जब करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? संशय का निराश हो जाएगा। संशय का स्वरूप हमने विस्तार से किया था, तो संशय का निराश हो गया। अब संशय का निराश हो जाएगा और दयालुत्वेन अहिंसकत्वम, अब उसमें अपना स्वार्थ जब रहेगा ही नहीं, आत्मरूप हो गया, तो तत्वोपदेश कृपेव कुर्यात, फिर जो है ज्ञानी के चित्त में वो अनुग्रह शक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई निमित्त है नहीं। ईश्वर की अनुग्रह शक्ति ही संत के अंदर बैठ करके काम करती है, क्योंकि उसके प्रवृत्ति का कोई हेतु रहा नहीं, उसके प्रवृत्ति का हेतु नहीं रहा। अब ईश्वर को अनुग्रह करना है तो किसके माध्यम से करेगा? बाकी सृष्टि पालन संहार निग्रह तो दूसरे लोगों के माध्यम से ईश्वर कर ही रहा है, देखिए। सृष्टि भी ईश्वर ही कर रहा है, पालन भी ईश्वर ही कर रहा है, संहार भी ईश्वर ही कर रहा है, निग्रह भी ईश्वर ही कर रहा है, पर किसके माध्यम से कर रहा है? सीधे तो नहीं करता ना, अब गृहस्थ आदि के माध्यम से सब कर रहा है, बताओ। सृष्टि भी कर रहा है, गृहस्थ के अंदर उस प्रकार की कामना वाले को प्रेरणा देकर के और सृष्टि कर रहा है, और मोह उत्पन्न करके पालन कर रहा है। नहीं तो मोह न हो तो माता कैसे बालक का पालन करे? अब सोचो कि मनुष्य ने तो शायद सोच भी सकता है कि जब ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, लेकिन उसका सोचने है, बड़ा होगा कि सेवा करेगा कि मारेगा क्या पता चले। पर मनुष्य को ऐसा मोह हो सकता है कि बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, पर देखो पशु पक्षी जो है अपने बच्चे के पालन के लिए कितने सचेत रहते हैं, कितने सचेत रहते हैं, दिन रात जो है पक्षी ले जाकर के उसके दुख में जो है चारा छोड़ते रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो भगवान ने मोह शक्ति उत्पन्न कर लिया पालन के लिए, वो पालन करा रहा, वो पालन शक्ति पालन करा रही है, वो जबरदस्ती कराती है, वो देखो जबरदस्ती। संहार शक्ति देखो, तो संहार शक्ति अपना काम कर ली, इसके अंदर प्रेरणा देकर मार दिया उसको गोली, है ना? संहार शक्ति साहब को जो है अमरनाथ यात्रा के लिए झोंक दिया और वहाँ पर तूफान आ गया, बर्फ पड़ गया, सब उसमें दब रहे मर रहे हैं, क्या कर तो कर रही है संहार शक्ति, पर वो किसको करती है, जो उसका अधिकारी है उसको उसको लगाती है, तो वो तो लगा रही है अपना काम कर रही है। देखो माया शक्ति अपना काम कर रही है, घर में व्यक्ति है चाहे लड़का मारे चाहे गाली दे चाहे निकाल दे कान पकड़ के, तो भी मुंह नहीं छोड़ सकता है, कैसे करे, तो माया शक्ति अपना काम कर रही है। ये अनुग्रह शक्ति केवल संतों में बैठ के काम करती है, तो संत भक्त हैं, जो भक्त हैं उनके अंदर बैठ करके अनुग्रह शक्ति काम करती है, वहां दूसरा कोई निमित्त नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का